ึงพากันตั้งใจเรามาประชุมกันนี่ก็เพื่อที่จะมาฝึกหัดตั้งอกตั้งใจให้มันแน่วแน่เพราะว่าใจนี้ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ละมันจะไม่ค่อยตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีดังนั้นเราจึงต้องมีอุบายวิธีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ทำบุญทำทานปัดกวดวัดวาอารามต่างๆมาหมู่นี้นะทำความสะอาดในที่อยู่ที่อาศัยไม่ให้รกรุงรังอันหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นอุบายฝึกจิตใจทั้งนั้นแหละให้เข้าใจเราผู้ใดอยู่อย่างสกปรกรกรุงรังไม่เป็นระเบียบไม่สะอาดสะอ้านแสดงถึงจิตใจนั้นมันไม่ผ่องใสจิตใจมันมัวหมองมันจึงชอบสกปรกให้สังเกตดูตัวเองทุกคนแหละถ้าหากว่าจิตใจมันผ่องใสอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลแล้วมันก็ชอบความสะอาดภายนอกไม่ชอบความสกปรกเลอะเทอะต่างๆไม่ว่าจะเพศใดแหละมันไม่เลือกเพศเรื่องธรรมะเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเห็นความสำคัญของความประพฤติทางกายทางวาจาต้องพยายามรักษากายรักษาวาจานี่ให้มันดีสม่ำเสมอไปนี่คนเราจะรู้กันได้ว่าคนนั้นเป็นคนดีมันก็รู้ด้วยการแสดงออกทางกายทางวาจาแต่ทางภายในจิตใจไม่มีใครรู้กันได้ไม่มีใครรู้ว่าคนนั้นจิตเป็นอย่างนั้นคนนี้จิตเป็นอย่างนี้มันรู้ไม่ได้เพราะจิตนั้นไม่เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาหนังธรรมดามองเห็นด้วยตาปัญญาเป็นอย่างนั้นดังนั้นการแสดงออกการแสดงออกทางกายทางวาจาจึงชื่อว่าเป็นเครื่องส่อถึงจิตใจเมื่อใจดีความประพฤติทางกายการพูดทางวาจามันก็ดีอย่างนี้แหละเพราะว่ากายวาจานั้นอยู่ใต้บังคับของจิต เมื่อจิตฟุ้งซ่านแล้วการทำการพูดอะไรก็โลเลเหลวไหลพูดไม่มีหลักไม่มีฐานเลื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละคนใจลอยการกระทำการงานก็จดจดจอจอทำอะไรก็ไม่ค่อยสำเร็จลงได้นี่แสดงถึงจิตของคนผู้มีจิตใจเลื่อนลอยไม่หนักแน่นทุกคนได้กลัวดูจิตตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมอย่างนี้นะและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผู้รักษาความสัตย์ความจริงใจไว้ให้ได้เราทำข้อปฏิบัติอันใดลงไปแล้วก็ทำให้มันจริงมันจังลงอย่างเช่นถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ต้องนั่งไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี้เว้นเสียแต่เจ็บป่วยมันนั่งไม่ได้นี่เมื่อพิสูจน์ตัวตัวเองได้ว่าตนเองนั้นเคารพในความสัตย์ความจริงอยู่เช่นนี้มันก็จะเจริญไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลบุญกุศลก็เจริญขึ้นในจิตใจเพราะบุญกุศลจะเจริญขึ้นได้ด้วยการกระทำอยู่เฉยๆมันไม่เกิดศีลธรรมหรือว่าบุญกุศลเนี่ยไม่เกิด บุญจะเกิดขึ้นทางใจได้ก็ต่อเมื่อใจนั้นละอารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่ความสงบเสียก่อนอย่างนี้ธรรมดาผู้ปฏิบัติทางภาวนาอันกิเลสอันเป็นมารแห่งความสงบมันก็มีอย่างนี้นะเมื่อเวลาเราไม่ได้ภาวนาไม่ได้น้อมสติเข้าไปเพื่อสงบจิตอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันสบายสบายอยู่เพราะว่ามันอยู่กับอารมณ์ทันพอดีน้อมสติเข้าไปจะกำหนดใจละอารมณ์ต่างๆที่จิตยึดถือเอาไว้บัดนี้อันกิเลสที่มันขัดขวางไม่ให้ใจมันสงบลงได้นะมันก็ผลักดันเอาไม่ยอมให้จิตสงบลงได้มันเป็นอย่างนี้ให้สังเกตดูดังนั้นเราจึงต้องสู้กับความคิดความนึกตัวเองสู้กับความรู้สึกตัวเองเรียกว่าอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกไม่หวั่นไหวไปตามในเมื่อจิตยังสงบลงไม่ได้แน่วแน่นี่เราก็ต้องอดต้องทนอดกั้นลงไปอดไม่คิดอดไม่วิจารณ์อะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะเพราะเวลาเช่นนั้นนะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาคิดมาวิจารณ์อะไรต่ออะไรเป็นเวลาที่เราทำความสงบทำใจให้เป็นหนึ่งต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อเข้าใจตัวเองได้อย่างนี้แล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ลงว่าเราจะไม่คิดอะไรเราจะกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างนี้ถ้าเข้าใจทำอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยจิตย่อมสงบลงได้แต่ถ้าหากว่าไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ใส่ใจอย่างว่านี้มันก็สงบลงไม่ได้จิตนั้นนะต้องให้เข้าใจมันเคยคิดเคยปรุงแต่งอะไรไปมันก็คิดก็ปรุงแต่งไปอย่างนั้นแหละมันจะไม่หยุดยั้งลงได้เป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราสกัดกั้นความคิดความนึกเหล่านี้ด้วยสติห้ามความคิดเหล่านี้ด้วยสติสัมปชัญญะทำความรู้กับจิตนั่นน่ะจิตตั้งอยู่อย่างไรก็ทำความรู้อยู่อย่างนั้นรู้ว่าไม่คิดไปไหนในขณะนี้นะอย่างนี้นะรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเอาทำให้จิตเป็นหนึ่งอย่างเดียวในขณะนี้ไม่กังวลกับสิ่งใดอย่างนี้ถ้าเราไปเพ่งห่างๆไม่ถี่เข้ามาแล้วอย่างนี้มันสงบไม่ได้มันจะคิดความคิดมันจะเล็ดลอดไปอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นต้องน้อมสติเพ่งเข้าไปให้มันใกล้กับความรู้สึกอันนั้นในที่สุดก็ต้องให้สติมันหยั่งเข้าหาความรู้สึกอันนั้นให้ได้แล้วก็มันนี่มันก็หยุดลงได้นะหยุดคิดลงได้ถ้าสติยังอยู่ห่างจากความรู้สึกอย่างนั้นมันก็หยุดคิดลงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะต้องให้เข้าใจทำไมจิตมันถึงไม่สงบไม่ต้องสงสัยสติมันยังเข้าไม่ถึงจิตยังเข้าไม่ถึงความรู้สึกอันนั้นน่ะบางทีมันก็ยังเข้าไปอยู่หน่อยเดียวแล้วมันถอนออกมาซะ เช่นนี้แล้วมันก็สงบอยู่ไม่ได้นานเลยดังนั้นสติความระลึกได้ระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นแล้วไม่ถอนออกมากำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างนั้นเรื่อยไปไม่หลงตามสัญญาความจำความหมายต่างๆไม่หลงไปตามมัน นั่นแหละกำหนดรู้อยู่ที่รู้อย่างเดียวเพ่งอยู่นั่นแหละไม่ทำอย่างนี้นี่ไม่ได้จิตมันหล่อแหละไม่หนักแน่นเลยอันนั้นเราต้องเพ่งให้มันเข้มแข็งเข้าไปจิตนี่มันจึงมีความหนักแน่นให้เข้าใจฌานังแปลว่าความเพ่งนี่นะนั่นแหละที่ในตำราที่พระพุทธเจ้าแสดงว่านั่งขัดสมาธิแล้วเพ่งลมหายใจเข้าออกแล้วได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุทฌานอย่างนี้นะก็คือเพ่งเข้าไปแล้วจิตมันค่อยรวมเข้าไปโดยลำดับลำดับไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้นะนั่นแหละพอถึงจตุทฌานเข้าไปอย่างนั้นแล้วลมหายใจไม่ปรากฏมีแต่ความรู้สึกกับสติเท่านั้นปรากฏอยู่นี่แต่ว่าไอ้ผู้ที่ไม่มีวาสนาจะทำฌานเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้มันก็เกิดไม่ได้มันเป็นงั้นก็ได้แต่ความสงบในขั้นไม่ละเอียดเท่าไรเพียงในขั้นกลางที่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ แปลว่าจิตสงบใกล้เข้าไปสู่ฌานอย่างนั้นใกล้เข้าไปสู่ฌานแต่ว่าไม่ถึงฌานเฉียดเฉียดเข้าไปอย่างนี้นะ ได้แต่เพียงเฉียดเข้าไปก็เอาอย่างนี้แหละ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าให้ใจมันตั้งมั่นลงไปเท่านั้นแหละเมื่อใจมันตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็ใช้ได้ก็เจริญปัญญาได้อย่างนี้นะอันเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเช่นนี้แล้วมันจะคิดอะไรไม่ได้อ่านอะไรไม่ออกเลย ดังนั้นนะก่อนอื่นนี่ทุกคนต้องสังเกตดูจิตของตัวเองมันตั้งมั่นด้วยดีไหมหรือมันวกแวกไปอยู่มันหล่อแหละหรือนี่นะมันอ่อนแอหรือว่าไงนี่ก็ต้องสังเกตดูจิตของตนเองเนี่ยใครจะรู้ให้ไม่ได้ มีแต่ตัวเองเท่านั้นแหละรู้จิตตัวเองโดยตรงเมื่อรู้ว่าจิตของตนมันยังอ่อนแออยู่เช่นนี้มันก็เราก็ต้องเพ่งให้มันมากเข้าไปกว่านั้นบัดนี้นะมันจะมีทุกขเวทนาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็อดเอาทนเอาไม่ต้องหวั่นไหวมันแน่นอนแหละเมื่อเราเพ่งเข้าไปทีแรกนี่นะมันจะอึดอัดขัดข้องมันจะเกิดเวทนาอะไรขึ้นไปอย่างนั้นก่อนแหละแต่เมื่อเราไม่ถอยเราเพ่งความรู้อันนั้นอยู่ไม่ถอยนานเข้านานเข้าไอ้จิตที่มันเคยคิดฟุ้งซ่านต่างๆมันค่อยสงบลงสงบลงหยุดคิดลงไปอารมณ์ในใจที่ยึดไว้แต่ก่อนก็ค่อยระงับไปเมื่ออารมณ์ต่างๆระงับออกไปจากจิตคือความรู้สึกนี่แล้วมันก็ทำให้ความรู้สึกอันนี้เบาปลอดโปร่งไปเรื่อยๆไม่หนักไม่หน่วงไม่อึดอัดเหมือนแต่ทีแรก มันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะการทำสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากว่าไม่รู้เท่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเพ่งอยู่นั้นมันก็รวมลงไปเป็นหนึ่งไม่ได้จิตนี่นะมันก็จะค่อยจะวันไหวไปตามทุกขเวทนาสุขเวทนาอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นอย่าไปวันไหวเมื่อเกิดทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอะไรขึ้นมาเราก็อดก็ทนทำความรู้เท่าว่าเวทนาทั้งหมดเหล่านี้ก็สักว่าแต่เวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะ ก็เตือนตนอย่างนี้แหละเมื่อจิตมันระลึกได้ว่าโอ้จริง เวทนาเหล่านี้มันก็เป็นแต่เพียงว่าจิตมันเสวยอารมณ์อันใดอันหนึ่งอยู่เท่านั้นเองนะถ้าเช่นมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์รู้ว่าตนเสวยทุกข์อยู่งี้นะอันนี้แหละท่านจึงภาษาบาลีท่านบัญญัติว่าเวทนาถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราแปลว่าจิตเสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างทีนี้พระศาสดาทรงสอนให้เราระลึกได้ว่าเวทนาเหล่านี้ก็สักว่าเวทนามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาอะไรเมื่อจิตรู้ว่าไม่ใช่ของเราของเขาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวทีนี้มันก็อดได้ทนได้ทนต่อร้อนทนต่อหนาวทนต่อความเจ็บความปวดต่างๆได้ดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้ดีการทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกในการภาวนาถ้าจิตไม่สงบแล้วเราจะไปเจริญปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยพอมันจะคิดเรื่องนี้มันคิดไปไม่ได้ตลอดมันพลิกไปหาเรื่องอื่นเสียธรรมดาจิตไม่สงบนะมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วรู้ว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วก็หยุดพิจารณาไม่ต้องพิจารณาอะไรแหละในขณะนั้นมาเพ่งความรู้สึกนี่ให้มันหนักแน่นเข้าไปให้มันสงบลงไปซะก่อนเมื่อมันสงบมันตั้งมั่นด้วยดีพอสมควรแล้วอย่าพิจารณาอะไรก็จึงค่อยพิจารณานี่โดยมากที่พระพุทธเจ้าสอนก็พิจารณาขันห้านี้แหละเพราะว่าจิตใจมันคล้องอยู่ในขันห้านี้เมื่อมันคล้องอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ไปคล้องอยู่กับสิ่งอื่นภายนอกออกจากขันห้าออกไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตไม่คล้องอยู่ในขันห้านี้แล้วมันก็ไม่คล้องอยู่ในสิ่งอื่นภายนอกนั้นเลยตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกได้สูดกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมอะไรก็สักว่าแต่กลิ่นลิ้นได้รับรสอาหารเผ็ดบ้างเค็มบ้างจืดบ้างขมบ้างหวานบ้างจิตมันก็รู้เท่าว่าสักแต่ว่าทั้งนั้นอันหมู่นี้นะไม่มีตัวตนอะไรเมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับรสชาติของอาหารนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตมันรู้เท่าไม่ได้พิจารณาอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่ตื่นเต้นไปกับความสัมผัสนั้นร้อนมาก็ไม่ตื่นเต้นไม่เดือดร้อนไปกับความร้อนหนาวมาจิตก็ไม่หวั่นไหวไปตามความหนาวร่างกายมันไม่ปกติมันเจ็บโน่นปวดนี้ ก็ให้เป็นเรื่องของร่างกายไปเรื่องของขันธ์ห้าไม่ใช่เรื่องของเรามันจะมีอุบายแยบคายอยู่ในใจอย่างนั้นนะธรรมดาผู้รู้เท่ามันเป็นงั้นใจเมื่อได้รับรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่มันก็ไม่หวั่นไหวไปตามก็สักแต่ว่าอะไรแบบนี้นะมันเห็นสักแต่ว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่ว่าเป็นของยั่งยืนอะไรสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดีเจ็บปวดอะไรต่ออะไรหมดเนี่ยมันก็ไม่มีตัวมีตนอะไรแล้วมันไปๆมันก็ดับไปคนเราถ้าหากเจ็บอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้อยู่ไม่ได้แล้วต้องตายอย่างนี้นะแต่นี่เมื่อมันเจ็บไปเจ็บไปมันถึงเวลามันระงับไปมันก็ระงับไปแต่บุคคลผู้มีใจไม่ตั้งมั่นแล้วไม่อดไม่ทนเอากระนี้ร้อนกระสับกระส่ายกลัวต่อความทุกขเวทนาต่างๆนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทางจิตใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวกับทุกขเวทนาต่างๆเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานี่ก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆเมื่อไม่ใช่ของเราเราทำไมเราจึงมาอาศัยมันอยู่เหตุที่มาอาศัยมันอยู่ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งมันแต่ก่อนมานู่นแหละแต่ชาติหลังๆคืนไปนู่นเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญยึดมั่นว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนั้นแหละจนถึงมาเกิดในชาติปัจจุบันนี้ก็ยังสำคัญว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนอยู่เช่นนี้แหละเมื่อมันวิบัติมาจึงได้หวั่นไหววันนี้เมื่อเราได้มาเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วมันก็จะลงความเห็นได้ว่ารูปกับนามมาทำรวมที่เรียกว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะถ้าเป็นตัวตนจริงๆก็บังคับได้แหละบังคับมาให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลย เช่นนี้แล้วก็เป็นนั้นว่าจิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวนะพอมันรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ของตนแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวนี่แหละการฝึกจิตใจก็ขอให้พากันเข้าใจฝึกไม่ให้หวั่นไหวต่อความทุกข์นี่ขั้นหนึ่งแล้วก็ฝึกหัดละตัณหาความอยากความทะเยอทะยานอยากให้ร่างกายมันเที่ยงมันยั่งยืนอยากให้ร่างกายเป็นสุขสบายตลอดไปตัณหาเหล่านี้มันเป็นข้าศึกแก่ผู้ภาวนาสมาธิขอให้เข้าใจดังนั้นเราต้องละความอยากความวิตกวิจารดังกล่าวนี้ไม่ต้องไปอยากให้มันเป็นอย่างโน้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้พอถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามความประสงค์มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของจิตใจได้สอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ความอยากแล้วนั้นมันก็ระงับลงเนี่ยเอาก็วางเฉยลงไปจะอยากให้มันหายอยากให้มันตายก็ไม่ว่าแล้วแต่เรื่องมันจะเป็นไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงรูปน้ำอันเนี้ยถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับเราก็ทำความรู้แจ้งอย่างนี้ในใจเมื่อไปรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวแหละไม่วิตกวิจารณ์ไม่เศร้าโศกไม่เสียใจกับร่างกายสังขารอันนี้ที่มันกำลังแปรปรวนวิบัติอยู่แต่ความรู้ความเห็นภายในจิตใจมันก็จะเกิดขึ้นว่าเวลานี้ธาตุสี่ขันห้านี่มันกำลังแปรปวนอยู่มันแปรปวนไปหาทางแตกดับ มันไม่ได้สำคัญว่าเรากำลังจะล่มจะตายกำลังป่วยหนักอยู่อย่างโน้นอย่างนี้ไม่วิตกไปอย่างนั้นเลยแบบนี้นะมันกลับความรู้สึกนึกคิดไปใหม่แต่เมื่อได้ไม่รู้แจ้งตามจริงอย่างว่านี่มันก็ต้องสำคัญว่าเรากำลังป่วยหนักเรากำลังจะตายเรากำลังเสวยทุกขเวทนาต่างๆอยู่อย่างนี้นะอะไรอะไรก็เป็นเราไปหมดเป็นเขาไปหมดแหละเขากำลังเจ็บหนักเขากำลังจะตายไอเรากำลังเจ็บหนักอยู่ไอเรื่องสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ต้องละนี่ผู้ปฏิบัติธรรมนะหัดละไม่ให้จิตมันวิตกไปอย่างนั้นต้องให้มันวิตกว่าธาตุสี่ขันห้ากำลังแปรปรวนมันอยู่มันจะแตกจะดับหรือก็แล้วแต่เรื่องมันไม่แตกไม่ดับมันก็หายไปถ้ามันไม่หายมันก็แตกก็ดับเท่านั้นแหละไม่มีอะไรไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจกับมันถึงเศร้าโศกได้มันก็ไม่ดีคืนถ้าเราไม่เศร้าโศกเสียใจกับมันวางใจให้เป็นกลางอยู่แล้วอย่างนี้ถ้ามันไม่เหตุปัจจัยมันยังไม่หมดมันก็ระงับหายไปทุกขเวทนาความวุ่นวายของธาตุสี่ขันธ์ห้ามันก็ระงับลงก็อย่างนี้แหละว่าแต่เราทำจิตให้เป็นกลางไว้แต่ถ้ามันจะไม่หายอย่างนี้มันก็แสดงบอกให้รู้แหละมันรู้ได้แหละคนเวลาชวนจะตายมันก็รู้ได้นี่ร่างกายอันนี้มันจะไม่ปกติได้แล้วมันจะแตกจะทำลายแล้วอันนี้มันก็รู้ด้วยตนเองแหละทีนั้นนะเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ต้องกังวลกับอะไรเลยบัดนี้นะอ้าวมันร่างขันธ์ธาตุ4ขณะมันจะแตกจะดับมันหวั่นไหวไปเราไม่หวั่นไหวไปตามธาตุ4ขันธ์5นั้นหมายถึงจิตนี่แหละจิตนี่จะไม่หวั่นไหวไปตามธาตุ4ขันธ์5นั้น ตนเองก็สอนตัวเองอยู่อย่างนี้นะถ้าหากว่าตนเองไม่เตือนตนเองอย่างนี้มันก็ชักจะหวั่นไหวไปตามแหละเมื่อยังละอุปทานในขันธ์5นี้ยังไม่ขาดเด็ดตรงไปดังนั้นจึงต้องอาศัยสติหรือปัญญาเลยสอนจิตเรื่อยไปทีเดียวในขณะที่เจ็บหนักลงเมื่อจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวมันก็ตั้งมั่นลงไปนี่นะมันก็มีสติมีขันติความอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆไม่ใช่ว่ามันรู้เท่าแล้วมันจะไม่ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะรู้เท่าอย่างไรมันก็ได้สัมผัสกับทุกขเวทนาอยู่นั่นแหละแต่ว่าจิตถักไม่หวั่นไหวเท่านั้นเองนี่แหละให้พากันเข้าใจไว้คำว่าจิตไม่หวั่นไหวนั่นหมายความว่าไม่เสียใจไม่ดีใจไปตามธาตุสี่ขันห้านั้นมีความรู้สึกเฉยต่อธาตุสี่ขันห้านั้นอยู่อย่างนั้นไปถ้าหากว่ารักษาจิตใจได้อย่างว่านี่จนหมดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะจิตของผู้นั้นก็ไม่ได้คล้องอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ถ้าหากว่ามันยังละอุปทานขาดเด็ดไปได้จริงๆมันก็ไปเกิดโลกอื่นโลกที่มีความสุขปณีตบรรจงกว่านี้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์หรือพรหมโลกนี่ก็เป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ฝึกขนจิตใจของตนให้ละความชั่วให้ทำความดีเกิดมีขึ้นในตนได้มากเพียงใดน้อยเพียงใดบุญกุศลอันนั้นมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในที่มีความสุขความสำราญตามอำนาจแห่ง กรรมดีที่ตนสั่งสมไว้ในโลกนี้แหละดังนั้นในสวรรค์ท่านยังว่ามีเป็นชั้นๆขึ้นไปถึง6ชั้นนี่ก็เพราะว่าการทำความดีการฝึกจิตใจของคนเราในโลกนี้นะมันยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันมันละเอียดประณีตกว่ากันมันหยาบกว่ากันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อหมดอายุสังขารนี่แล้วบุญกรรมแต่ผู้นั้นกระทำบำเพ็ญก็นำไปเกิดในชั้นที่เหมาะสมกับบุญวาสนาบารมีของตนนั่นแหละเมื่อสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเท่าไรรูปกายก็ละเอียดเข้าไปจิตใจก็มีความรู้สึกละเอียดสงบระงับมากเข้าไปเท่านั้นความยินดียินได้ต่างๆมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะว่าในสวรรค์มันก็คงจะยังละไม่ขาดหรอกผมยินดียินร้ายแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆขึ้นไปมันเป็นอย่างนั้น ถ้าไปถึงพรหมโลกแล้วจิตใจของพรหมน่ะมักจะเป็นอุเบกขามากเพราะว่าท่านเจริญพรหมวิหารอยู่แต่เป็นมนุษย์นี่จนว่าใจสงบแน่วลงไปอยู่ในอุเบกขาฌานนี่นะนั่นแหละเมื่อจิตมันยังเข้าไปถึงอุเบกเพศหญิงไม่มีเพศชายเป็นเพศเดียวกันหมดเลยในพรหมโลกนะมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไปด้วยลักษณะอาการของจิตนี่แหละครบทั้งหลายดังกล่าวมานี่นะถ้าจิตยังยินดีในอารมณ์ต่างๆยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นความยินดีที่ไม่เป็นโทษเป็นเพียงกิเลสเฉยๆมันก็ให้ไปเกิดในฌะกามาวจรสวรรค์6ชั้นดังกล่าวมานั้นถ้าว่าจิตมันละอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างว่านั่นแหละอย่างเข้าถึงอุเบกขาไม่เสื่อมภาวนาทีไรจิตก็ยังเข้าถึงอุเบกขาเพ่งอุเบกขาอยู่อย่างนั้นแม้ออกจากสมาธิภาวนามาก็รักษาอุเบกขาจิตอันนั้นไว้ได้ไม่ให้เสื่อมนี่แหละธรรมที่จะพาไปเกิดในพรหมโลกถ้าเพ่งอยู่นั้นแต่ว่ายังดับรูปไม่ได้รูปสัญญานั้นยังมีอยู่แต่ว่าไม่ยินดียินร้ายกับรูปสัญญาอันนั้นแต่มันละไม่ขาดมันก็ไปเกิดเป็นรูปกระพรมอย่างนี้นะถ้ามันเพ่งรูปนั้นจนว่าระงับไปสัญญารูปสัญญาสัญญาความจำหมายในรูปนั้นดับไปบัดนี้จิตนั้นเข้าถึงรูปปะสัญญาคือความจำหมายไม่มีรูปความรู้สึกนั้นรู้สึกว่ารูปน้อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างนี้นะแล้วเพ่งเข้าไปจนถึงกับว่าเห็นว่าจะว่าสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่บุรีเมื่อมันเพ่งละเอียดเข้าไปอย่างนั้นมันก็จิตก็ละเอียดปันนิดเข้าไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นแล้วเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมเป็นพรหมที่ไม่มีรูปมันเป็นอย่างนั้นก็มีอายุยืนเป็นกับเป็นกันไปนู่นอรูปพรหมนะตั้งกล่าวไว้หลายกับเที่ยวแล้วแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัณหาอยู่เหมือนกันนะอรูปพรหมอรูปพรหมนี่ก็ดี จิตใจก็ยังไม่หมดจากตัณหาแต่ท่านเรียกว่าวิภวะตัณหาแปลว่าจิตใจนั้นเบื่อหน่ายในรูปแล้วมันเบื่อหน่ายในรูปแล้วไปติดในนามธรรมแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นติดในนามธรรมจิตนี้จึงไปเกิดอยู่กับนามธรรมคือเช่นว่าแสงสว่างนี่จิตไปเพ่งแสงอันนั้นอยู่ละแสงอันนั้นไม่ได้เลยพอหมดอายุสังขารก็ไปเกิดอยู่กับแสงสว่างอันนั้นรู้สึกว่าโลกอันนี้ไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนอะไรมีแต่ว่างอยู่หมดความรู้สึกอันนั้นน่ะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าอรูปพรหมแปลว่าพรหมไม่มีรูปอายุยืนยาวนานพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าเป็นตัณหาควรละอย่างนี้เราเจริญวิปัสสนาต่อไปพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้าให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นโดยอุปาทานเช่นนี้แล้วท่านเหล่านั้นก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างโดยเอกเทศได้แก่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีโดยสิ้นเชิงได้แก่พระอรหันต์อย่างนี้แหละไอ้การบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองประเภทดังกล่าวมานี้ฉะนั้นผู้ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าต้องให้รู้ไว้ชีวิตหรือว่าธาตุสี่ขันห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือว่าเป็นของเราของเขาจริงๆนั่นเป็นสิ่งที่ควรปรงควรวางไม่ควรสั่งสมตัณหาความอยากเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่ควรที่จะสะสมตัณหาความอยากมาให้ร่างกายนี่สวยสวยงามงามให้มีอายุยั่งยืนนานให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอะไรหมดนี่นะให้ตัณหาเหล่านี้ระงับให้หมดไปเลยเพราะว่าบุญกรรมตกแต่งให้มาแล้วบุญกรรมที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนอย่างไรมาตกแต่งให้ได้อย่างไรแล้วก็ได้อย่างนั้นเลยเราจะอธิษฐานปรารถนาให้รูปกายนี่ดีขึ้นกว่าเดิมให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไปอีกอันนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะต้องให้เข้าใจเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ระงับตัณหาประเภทนั้นได้ไปท่านเรียกว่าตัณหามันละเอียดเข้าไปกว่าตัณหาหยาบๆไอ้ตัณหาหยาบๆนั่นตัณหาความอยากอันเป็นไปในทางบาปอกุศลเพราะมันอยากเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไปเช่นไม่มีปัญญาที่จะหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพอันนี้โดยทางที่ชอบด้วยศีลได้อาศัยตัณหามีกำลังมากมันก็ยอมรับบาปรับกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายอันนี้ยอมไปรับไปหยิบไปช่วยเอาของผู้อื่นที่เขาไม่อยู่ที่เขาไม่ได้อนุญาตให้อย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้นะตัณหาอันนั้นมันก็ก่อให้เกิดบาปอกุศลขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าตัณหายังยาบอันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละตัณหาประเภทนี้แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลยผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ไม่ควรที่จะไปรู้ตัณหาประเภทหยาบอย่างนี้เมื่อไปรู้อำนาจแก่ตัณหาเหล่านี้แล้วกรรมเวรมันก็ไม่หมดสักทีแล้วเกิดมาชาติใดก็มาสร้าง บาปกรรมใส่ตัวเองเพราะตัณหาประเภทนี้ละไม่ได้อย่างนี้นะนี่แล้วบุญก็ทำแบบนี้นะนั่นเนี่ยถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่ามันก็ฉุดคลาดจิตวิญญาณนี้ไปสู่นรกหลังจากตายจากโลกนี้ไปสู่นรกหรือบาปไม่มากพอจะไปนรกได้มันก็ไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยลำดับไปนี่ตัณหาประเภทนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนิกชนน่ะควรจะเรียนรู้ตัณหาอย่างหยาบตัณหาอย่างกลางตัณหาอย่างละเอียดไม่ควรที่จะนอนหลับทับสิทธิ์อยู่เฉยๆควรที่จะภาวนาทำใจให้สงบระงับลงแล้วก็หยิบยกเอาเรื่องตัณหาต่างๆนี้มาพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจไปโดยตลอดไปเลยดังที่อธิบายชี้แจงให้ฟังมานี่แหละตัณหาอย่างงาบมันก็บันดาลให้คนเราไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆพวกนี้นะตัณหาอย่างกลางมักมารบกวนจิตใจไม่ให้สงบระงับลงได้มีมันเพราะว่าน้อมสติเข้าไปจะทำใจให้สงบลงตัณหาประเภทนี้มันก็มาชวนจิตให้คิดไปโน่นคิดไปนี่ขอแต่สงบลงไม่ได้นั่นแหละนี่แต่ถ้ามันคิดรักคิดชังใครมันก็ไม่ถึงกับว่าได้ไปติดต่อลงไม่ลงมือประหัตประหารผู้อื่นด้วยกำลังกายอะไรหรอกเป็นได้เพียงความคิดเฉยๆในชั้นกลางนี่นะกิเลสชั้นกลางนี่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอมีแต่ง่วงเหงาหานอนอดย่อท้อไม่อยากทำความเพียรไม่อยากคิดไม่อยากพิจารณาอะไรอันนี้เป็นกิเลสชั้นกลางอันนี้นะอย่างนี้แล้วก็มักจะมีความสงจิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยแต่ไม่ถึงกับได้ไปทำบาปคิดฟุ้งซ่านไปเฉยไม่ถึงกับได้ใช้ให้กายวาจาไปทำชั่วพูดชั่วได้อย่างนี้แหละแล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษในเรื่องนรกสวรรค์พระนิพพานอะไรต่ออะไรหมดนี้มันก็สงสัยเมื่อใจสงบลงไม่ได้แล้วมันก็มีแต่สงสัยล่ำไปอย่างว่านั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสอย่างกลางหรือว่าตัณหาอย่างกลางก็ได้ตัณหาอย่างละเอียดก็อย่างที่แสดงมาแล้วนั่นเนี่ยได้แก่จิตอย่างเข้าถึงฌานแล้วก็ไปติดอยู่ในรูปฌานอรูปฌานนั้นไม่ได้ถอยมาเจริญวิปัสสนาไม่ได้บำเพ็ญไตรลักษณญาณให้เกิดขึ้นในใจเหตุนั้นถึงละนามรูปอันนั้นไม่ได้มันก็จึงต้องไปเกิดตามกำลังของความดีที่กระทำภายในจิตใจดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราแสดงสู่กันฟังให้รู้ว่าการที่ปฏิบัติทางจิตใจนี่นะเมื่อดำเนินไปไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้สรุปใจความแล้วนะมันเช่นอย่างไปเกิดเป็นอรูปภพอย่างนี้ก็ติดอยู่นั่นแหละอยู่นั่นจนว่าเป็นหลายกับหลายกันนี่ตามตำราท่านกล่าวไว้เพราะอานิสงส์แห่งอรูปฌานนะไม่ได้บรรลุถึงนิพพานแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่พระองค์อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้เลยแต่พวกพรหมที่มีรูปนี่ยังสามารถฟังทำคำสองพระพุทธเจ้าได้อยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนว่าเมื่อทำจิตให้สงบระงับลงไปแล้วก็ให้เจริญปัญญาต่ออย่าไปติดอยู่ในแต่ความสุขอันเกิดจากความสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่เป็นทางหลุดพ้นอันนั้นนะที่มันจะหลุดจะพ้นได้ก็ต่อเมื่อเจริญปัญญาพิจารณาเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายโผล่เต็มไปด้วยทุกข์ภัยอันตรายต่างๆอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วภัยของชีวิตก็คือความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นภัยของร่างกายภัยของดวงจิตก็คือความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆความคับแค้นใจความหิวแห้งใจอะไรหมดนี้นะนี่เรียกว่าภัยของดวงจิตอันนี้นะดังนั้นเราเจริญปัญญาก็เพื่อที่จะให้ใจนี่มันฉลาดรู้แจ้งขันธ์ห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพแล้วก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจกับความวิบัติแห่งขันธ์ห้าอันนี้จะไม่ทุกข์ไม่โศกไม่คับแค้นใจเมื่อรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วก็จะวางใจเป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้ต่างๆต่อขันห้านี้ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้